Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημί και ει και εις των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτοίς το πνεύμα, το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και γιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το ύφημά στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Περισβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα να πούμε, παιδιά, με την βοήθεια του Θεού και με την ευχή του Γέροντα για το θέμα της, όπως τη λέει ο Γέροντας Παΐσιος, της τεκνοποιίας. Και το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον Άγιο Ιωακήμ και στην Αγία Άννα, τους γονείς της Παναγίας μας, οι οποίοι, όπως έλεγε ο Γέροντας, ήταν το απαθέστερο ζευγάρι. Δεν είχαν πάθος έτσι, μεταξύ τους. Και ακόμα και η σύλληψη της Παναγίας μας έγινε με απάθεια. Όχι δηλαδή με σκοπό την ειδονία, αλλά με σκοπό την υπακοή στον Θεό. Και από υπακοή στον Θεό συνήλθαν και έκαναν την Παναγία μας. Γέροντα, πέστε μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακήμ, τους Θεοπάτορες. Κάποτε κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Λέει ο Γέροντας, από μικρός είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. Βλέπετε, τους λέμε Θεοπάτορες, γιατί γέννησαν την Παναγία, η οποία γέννησε τον Θεό. Μάλιστα, είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλό γερό θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακήμ. Πόσα οφείλουμε σε αυτούς? Οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. Έτσι, ενώ ο Γέροντας προσχόλησε στη σαρκική, ας πούμε, ειδονή. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι απαθώς. Όχι δηλαδή με κίνητρο την ειδονή, την ευχαρίστηση, αλλά την υπακοή στον Θεό. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία. Αυτό το αγνό πλάσμα και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Βλέπετε πως δεν ήταν μόνο η Παναγία που συνήργησε στη σωτηρία μας, αλλά και οι γονείς της. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακήμ, η οποία, ας το πούμε, είναι κατά κάποιον τρόπο είναι οι παππούδες του Χριστού μας. Και από αυτούς προήλθε η υπεραγία Θεοτόκος. Βλέπετε, ο Θεός δηλαδή δεν αναζητούσε μόνο ένα αγνό άνθρωπο, αλλά και γονείς αγνούς, οι οποίοι θα είχαν απελευθερωθεί από την προσκόλληση στη σαρκική ειδονή, για να γεννηθεί αυτός ο αγνός άνθρωπος. Και μόλις βρέθηκε αυτό το αγνό ζευγάρι, γεννήθηκε η Παναγία. Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι, όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δίθεν από ευλάβεια ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και μιλάνε για άσπηλη σύλληψη, ότι δηλαδή η Παναγία μας γεννήθηκε υπερφυσικά. Αλλά αυτό είναι λάθος. Έτσι, η Παναγία γεννήθηκε κατά φυσικό τρόπο. Η Παναγία, ενώ δεν ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γίνονται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν πάναγνη. Ήταν πάναγνη γιατί όπως γράφει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του, στο γενέσιο της υπεραγίας της μνήμης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, συνελήφθη σοφρόνος, δηλαδή συνελήφθη με σοφροσύνη. Γι' αυτό ήταν και αυτή η πάναγνη. Οπότε, ας το πούμε έτσι, δεν πήρε κάτι αμαρτωλό από τους γονείς της. Και ξέρετε, και άλλη φορά το έχουμε πει, ότι οι γονείς και μάλιστα κατεξοχήν η μητέρα, από τη στιγμή της σύλληψης και μετά, μεταδίδει αυτά που ζει στο παιδί. Έτσι, αν η μητέρα είναι αγνή, μεταδίδει την αγνότητα στο παιδί. Αν η μητέρα είναι σαρκική, μεταδίδει σαρκικότητα στο παιδί. Αν η μητέρα είναι, ας πούμε, οργύλος άνθρωπος, θυμώδης άνθρωπος, μεταδίδει αυτά τα νεύρα και στο παιδί. Έτσι, και βγαίνει το παιδί στριμμένο μετά. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το πώς θα είναι η μητέρα στον καιρό της εγκυμοσύνης. Γιατί ό,τι ζει, το ζει και το παιδί. Λέει ο πάτερ Πορφύριος, σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μητέρας, σκοτεινιάζει και το πρόσωπο του μωρού, του εμβρίου. Θυμώνει η μητέρα και το παιδί, επηρεάζεται, ταράζεται. Η μητέρα ζει μια πνευματική, ας πούμε, κατάσταση καλή, τη ζει και το παιδί. Αγιάζεται και το παιδί. Έτσι λοιπόν, για να είναι πάναγνη η σύλληψη, να είναι σόφρον η σύλληψη, να μην έγινε με κίνητρο δηλαδή τη σαρκική απόλαυση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και η Παναγία μας να μην πάρει, ας πούμε, κάτι σαρκικό. Να είναι αγνή και η Παναγία. Αν θέλεις, άφησε λίγο ανοιχτά για να παίρνει λίγο αέρα. Γεια σας. Λοιπόν, η Παναγία μας συνελήφθη σοφρόνος, συνελήφθη με σοφροσύνη, αλλά και αύξησε με τον αγώνα της την αγιότητα που έλαβε από τους γονείς της, αποκρούντας, λέει ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός, πάντα λογισμών περιτών και ψυχοβλαβή πριν γεύσαστε. Πριν τον γευτεί, πριν το δοκιμάσει, τον απέρριπτε. Κάθε λογισμό ψυχοβλαβή και περιττό. Δεν άφηνε δηλαδή να μπει καθόλου μέσα της ο κακός ο λογισμός. Ο περιττός και ο ψυχοβλαβής. Και με την προσβολή αμέσως τον έδιωχνε. Με το που γινόταν η προσβολή. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο λογισμός στην αρχή δεν είναι αμαρτία. Η προσβολή, το πρώτο στάδιο, δεν είναι αμαρτία. Έρχεται ένας λογισμός. Δεν είναι αμαρτία αυτό, είναι η λεγόμενη προσβολή. Αλλά πότε γίνεται αμαρτία? Όταν κανείς αρχίσει να τον δέχεται και να τον δοκιμάζει. Να ρίχνει ματιές, ας πούμε, και να λέει για να τον εξετάσω, είναι καλό, πόσο ωραίο θα είναι αυτό αν το κάνω, ας πούμε. Και αρχίζει να συζητά. Έτσι, και είναι αυτό που λέμε συνδυασμός, είναι το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι και δεν είναι αμαρτία. Αρχίζεις να έρχεσαι σε μία συνομιλία με τον λογισμό. Αυτό δεν το έκανε η Παναγία. Έτσι, αμέσως απέρριπτε το λογισμό στην αρχή. Οπότε δεν αμάρτανε ποτέ. Επομένως δεν ήταν μόνο το ότι γεννήθηκε, συλλήφθηκε με σοφροσύνη, αλλά και μετά με την καθαρότητα που, ας πούμε, διατήρησε και συγχρόνως και με τον αγώνα της αύξησε αυτή την αγιότητα. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν κάθε φορά που έρχεται ένας λογισμός και εμείς δεν το δεχόμαστε, δεν είναι απλώς ότι μένουμε όπως είμαστε, γινόμαστε πιο πάνω, πάμε πιο πάνω, γινόμαστε καλύτεροι, πιο άγιοι. Γι' αυτό και ο Θεός παραχωρεί να υπάρχει ο διάβολος, για να αγιαζόμαστε. Όταν έρχεται ο διάβολος και σε κάνει επίθεση και εσύ τον διώχνεις, δεν μένεις όπως ήσουν, γίνεσαι καλύτερος. Προκόβεις την αρετή. Γιατί αποκτάς αυτή την καλή συνήθεια να διώχνεις τον διάβολο και να μην δέχεσαι τους συγκεκριμένους λογισμούς. Γι' αυτό ο Θεός παραχωρεί να υπάρχει ο διάβολος. Εμείς με το φτωχό μας το μυαλό θα λέγαμε γιατί δεν του δίνει μία να ησυχάσουμε κι εμείς. Όχι. Γιατί μας κάνει πολύ καλό. Μας μαθαίνει την αγιότητα. Έτσι μας ανεβάζει σε βαθμούς αγιότητας. Κάθε στιγμή που νικάμε τους λογισμούς που μας φέρνει. Σε κάθε περίπτωση. που νικάμε, λοιπόν αγιαζόμαστε περισσότερο. Αυτό λέει και εδώ, ότι αυξήθηκε η αγιότητα της Παναγίας με το ότι δεν έκανε την κατάθεση στους λογισμούς. Γεννήθηκε λοιπόν η Παναγία με το προδοτορικό αμάρτημα, αλλά συγχρόνως γεννήθηκε όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, με απάθεια. Χωρίς ειδονή έγινε η σύλληψή της και γι' αυτό και ήταν πάναγνη. Οι Άγιοι Θεοπάτορες μετά από θερμή προσευχή στον Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά, λέει ο Γέρντος, όταν ήταν στο σκητήριο του Αγίων Επιστήμονος και Επιστήμης και Γαλακτίωνος από το 1962 μέχρι το 1964. Αλλά δεν έχει πει άλλο πώς το είχε ζήσει δηλαδή. Ο Θεός επίσε τα πάντα καλά λίαν. Μιλάει τώρα ο Γέροντας για την εγκράτεια στην έγαμη ζωή. Δεν σημαίνει ένας που, ας πούμε, έρχεται εις γάμο κοινωνία, η γυναίκα ή πανδρεύεται και ο άνδρας άγιοι νύμφη, εμείς τα λέμε και τα δύο παντρεύεται. Ο άνδρας δεν παντρεύεται, η γυναίκα ή πανδρεύεται, είναι υπό άνδρα δηλαδή. Ο άνδρας άγιοι νύμφη οδηγεί, νύμφη. Και έρχεται εις γάμο κοινωνία. Λοιπόν, όταν συμβεί αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε, ας πούμε, ελεύθεροι και αχαλήνωτοι στις αρχικές μας ορέξεις και στα ένστικτα. Και εκεί μέσα ο Θεός θέλει να υπάρχει ένα μέτρο και μια εγκράτεια. Γιατί, όπως το έχουμε πει, οι προδιαγραφές του Θεού μας είναι να λειτουργήσουμε όπως ο ίδιος λειτουργήσε, δηλαδή παρθενικά. Και κατά συγγνώμη, κατά συγκατάβαση, να λειτουργήσουμε μονογαμικά με έναν σύντροφο, όχι με πολλούς. Λένε μερικοί καλά που άμα κάνω λάθος, λέει, τι θα γίνει μετά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Και μόνο σε μια περίπτωση επιτρέπεται να το χωρίσεις ή να αντιχωρίσεις, όταν υπάρξει μοιχεία. Και εκεί πάλι δύναση, δεν είσαι υποχρεωμένος να το χωρίσεις. Αν κάνεις υπομονή, είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί και αυτός σαν άνθρωπος, και αυτή σαν άνθρωπος ενδεχομένως μπορεί να μετανοήσει. Να μην βιαστείς να διαλύσεις τον γάμο. Αλλά σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Οι προδιαγραφές λοιπόν του Θεού για τον άνθρωπο αυτές είναι. Οπότε ο Θεός θέλει να τίνουμε να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση της παρθενίας. Και μέσα στο γάμο δηλαδή. Γι' αυτό έχει βάλει η Εκκλησία κανόνες, που είναι φυσικά του Θεού εντολή αυτή, γιατί ό,τι κάναν οι Άγιοι στην Εκκλησία, σαν, το πέρασαν σαν πρόγραμμα, θέλετε, σαν οδηγίες, σαν κανόνες, το έκαναν με την υπακοή στον Θεό, κατά εντολή του Θεού, δεν το έκαναν από μόνοι τους. Να δείτε ό,τι έχουμε στην Εκκλησία σαν παράδοση, σαν τάξη, σαν οδηγίες προς τους πιστούς, όλα αυτά τα έκανε ο Χριστός. Ας πούμε, κάνουμε στην Εκκλησία αγρυπνίες. Ήδη τις κάνουμε. Τις εφεύρανε οι καλόγεροι, ας πούμε, για να μας βασανίζουν. Όχι. Ο Χριστός τα έκανε αγρυπνία. Και όχι αυτός που κάνουμε εμείς. Αγρυπνούσε, λέει, όλη τη νύχτα διενυκτέρευε. Και όλα αυτά που έχουμε στην Εκκλησία τα έχουμε με βάση τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι παρατήρησαν τη ζωή του Χριστού μας, εμβάθυναν στη ζωή του Χριστού μας και στα λόγια του Χριστού μας και με το φωσμό του Αγίου Πνεύματος μας είπαν έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γιατί ο χριστιανός τι άλλο είναι παρά μιμητής του Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Μιμητής της ζωής του Χριστού. Οπότε ο Θεός θέλει και μέσω του γάμου τελικά να φτάσουμε στην παρθενία, στην αγνότητα, στην καθαρότητα. Γι' αυτό και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και οι έγγαμοι πρέπει να το ξεπεράσουν και να ζουν. Αφού κάνουν τα παιδιά τους και λοιπά, το σωστό, το τέλειο αυτό είναι να σταματήσει αυτή η σχέση. Να το ξεπεράσουν πια. Και να ζουν παρθενικά, σαν αδέρφια. Αγνά, με σοφροσύνη. Ο Θεός επίησε όλα καλά λίαν. Ο άντρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, Ποτέ δεν θα ξεκινήσει κανείς να κάνει οικογένεια. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση. Ποιο γιατί να το κάνει. Έτσι το έβαλε ο Θεός, αν θέλετε, σαν ένα δέλεα. Αλλά τι κάναμε εμείς τώρα, αυτονομήσαμε αυτό, την γειτονή, και κάναμε σκοπό την γειτονή. Ενώ ο σκοπός είναι άλλος. Ο σκοπός είναι ο αγιασμός και η παιδοποίηση και η ολοκλήρωση μέσα στο Θεό. Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η έλξη, δεν θα ξεκινούσε κανείς για οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια, με την ανατροφή των παιδιών κλπ. Και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10%, 30% κλπ. Αλλά σήμερα πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα. Πάντως σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια αν αγωνιστούν με φιλότιμο. Αν θέλεις μπορείς, έτσι δεν πρέπει να οχυρωνόμαστε πίσω από μία φράση που λέγεται συχνά ότι τι να κάνω, αυτός είμαι. Αυτή είναι η αδυναμία μου. Ναι, αλλά ο Θεός είναι πιο δυνατός από τις αδυναμίες μας. Αν λοιπόν καταφύγεις την βοήθεια του Θεού, πάρεις την βοήθεια του Θεού, αξιοποιήσεις τη δωρεά του Θεού, θα την ξεπεράσεις την αδυναμία σου. Όπως άλλοι λένε, τι να κάνουμε, Πάτρε, δεν είμαστε ταπεινοί. Ωραία, δεν είσαι. Αλλά έτσι όπως το λες, σημαίνει ότι και δεν θες και να αγωνιστείς. Αγωνίσου, να γίνεις ταπεινός. Μπορείς. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος πάντα ισχύει αν το δυνάμονται με Χριστό. Το ίδιο και με το σαρκικό φρόνημα. Μπορείς να αγωνιστείς να φτάσεις στην απάθεια. Δεν δικαιολογούνται οι έγαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγαμο βίο, να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Έτσι, στα ένστικτά του, γιατί τότε γίνονται ζώα. Έτσι. Το ένστικτο είναι αυτό που κυριαρχεί στα ζώα. Αλλά στον άνθρωπο δεν πρέπει να κυριαρχεί το ένστικτο. Πρέπει να κυριαρχεί ο νους, που είναι το ανώτερο κομμάτι της ψυχής μας. Αλλιώς μόνο αν ο άνθρωπος κυβερνιέται από τα ένστικτα. Έτσι. Και αυτό βλέπετε, λέει ας το πούμε ο Φρόιντ και όλη αυτή η ψυχολογία. Σου λέει αυτό είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη. Και είναι ένα ένστικτο το οποίο όμως με την καθοδήγηση του νου, με την ας πούμε κυβέρνηση τη σωστή του νου, μπορείς να το χαλιναγωγήσεις. Ο Γιώργος Παΐσιος είχε γράψει μια επιστολή σχετικά με το θέμα των συζυγικών σχέσεων και είναι σπουδαία αυτά που λέει εδώ πέρα. Θα διαβάσουμε λίγο και να τα σχολιάσουμε. Για το θέμα των συζυγικών σχέσεων των εγγάμων ιερέων αλλά και των λαϊκών που μου αναφέρεις, αφού δεν καθορίζουν οι Άγιοι Πατέρες το πώς ακριβώς, σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν καθορίζεται, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μπουν σε ένα καλούπι. Οι πατέρες το αφήνουν στη διάκριση, το φιλότιμο, την πνευματική ευαισθησία και τη δύναμη του καθενός. Για να γίνω πιο αντιληπτός, γράφω περιπτώσεις αγωνιστών, εγγάμων ιερέων και λαϊκών που ζουν και γνωρίζω. Εξ αυτών υπάρχουν εκείνοι που ήρθαν σε επαφή μετά το γάμο και αποκτήσαν 1, 2, 3 παιδιά και μετά ζουν εν παρθενία. Μιλάει για γεγονότα που ξέρει ο Γέροντας. Άλλοι έρχονται μια φορά τον χρόνο για τεκνογωνία και μετά ζουν σαν αδέρφια πάλι. Άλλοι απέχουν τις περιόδους των νηστείων και μετά έρχονται σε επαφή. Άλλοι δεν μπορούν να το πετύχουν ούτε αυτό. Διαβαθμίσεις έτσι. Άλλοι μια φορά στην διάμεση της εβδομάδας για να είναι 3 μέρες πριν από τη Θεία Κοινωνία και 3 μετά τη Θεία Κοινωνία. Άλλοι σκοντάφτουν και αυτού. Γι' αυτό και ο Χριστός μετά την Ανάσταση που παρουσιάστηκε στους Αποστόλους, η πρώτη του λέξη ήτου, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τινόν αφήτε τα σαμαρτίες αφήνται αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτηντε. Ο σκοπός είναι να αγωνιστεί κανείς με διάκριση και φιλότιμο, ανάλογα με τις πνευματικές του δυνάμεις. Στην αρχή φυσικά δεν βοηθάει η ηλικία, Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και εξασθενεί η σάρκα, μπορεί να επιβληθεί το πνεύμα και παράλληλα αρχίζουν να γεύονται και οι έγκαμοι λίγες από τις θείες ειδονές. Αποσύρονται φυσιολογικά από τις αρκές ειδονές, τις οποίες τότε τις βλέπουν πολύ τυποτένιες. Έτσι εξαγνίζονται κατά κάποιον τρόπο και οι έγκαμοι και φτάνουν στον παράδεισο από το ξεκούραστο μονοπάτι με τις τροφές. Ενώ οι μοναχοί χτυπάνε κατακόρυφα, σκαρφαλώντας τα βράχια και ανεβαίνουν στον παράδεισο. Έτσι πάνε κατευθείαν. Πρέπει να έχεις υπόψη ότι το θέμα των σχέσεων δεν είναι θέμα μόνο δικό σου, ούτε έχεις δικαίωμα να το ρυθμίσεις μόνο σου, αλλά εξ συμφώνου, κατά τον Απόστολο Παύλο. Με το ετερονίμηση δηλαδή. Όταν γίνεται και αυτό το εξ συμφώνου, πάλι χρειάζεται προσοχή. Ο δυνατός θα πρέπει να παίρνει τη θέση του αδυνάτου. Πολλές φορές για να μην λυπήσει το ένα μέρος το άλλο, λέγει ότι συμφωνεί, αλλά εσωτερικά ταλαιπωρείται. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις γυναίκες που έχουν λίγο φόβο Θεού και έχουν ζωηρή σάρκα. Πολλές φορές από διακρισία, μερικοί ευλαβείς άνδρες, επειδή ακούν από τις γυναίκες τους ότι συμφωνούν, προχωρούν αδιάκριτα σε μεγάλο διάστημα εγκρατείας και τότε οι γυναίκες ταλαιπωρούνται και ξεσπάνε σε νευρικότητες κλπ. Οι άνδρες νομίζουν ότι οι γυναίκες τους έχουν προχωρήσει στην αρετή και θέλουν να ζουν πιο αγνά, σε μεγαλύτερα διαστήματα και μπαίνει μετά ο πειρασμός στις γυναίκες και θέλουν να γνωρίσουν φίλους. Και όταν γίνει αυτό, τις πιάνει η τύψη της συνειδήσεως για την πτώση και οι άνδρες προσπαθούν να ζήσουν πιο αγνά, βλέποντας τις γυναίκες να μην έχουν διάθεση. Νομίζουν έτσι ότι έχουν προχωρήσει πιο πνευματικά και δεν επιθυμούν σαρκικά πράγματα. Η αιτία φυσικά είναι και ο δικαιολογημένος γυναικείος εγωισμός και η ζήλια που νιώθουν μειονεκτικές. Και η ζήλια που νιώθουν μειονεκτικές. Η γυναίκα, όταν δει τον άντρα να θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, ζορίζει τον εαυτό της για να τον ξεπεράσει. Συγχώρησέ με που μπήκα σε ξένα αμπέλια, διότι το έργο του μοναχού είναι το κομβοσχήνι και όχι αυτά τα θέματα. Αλλά για να μην σε λυπήσω, αναγκάστηκα να σου γράψω μερικά από αυτά που γνωρίζω από μακριά, τα οποία ταλαιπωρούν τα αδέρφια μας στον κόσμο και δίνουν χώρο στον εχθρό. Έχει μεγάλη σημασία αν είναι και οι δύο σύζυγοι όμοιοι στην κράση. Όταν τύχει ο ένας να έχει ήπια και ο άλλος ζωηρή, θα πρέπει να γίνεται μια θυσία από το δυνατότερο προς τον φιλάστηνο και σιγά σιγά να βοηθηθεί να λάβει την υγεία ο φιλάστηνος και με υγεία και οι δύο τότε να προχωρούν. Έτσι. Βλέπετε πόσο υπάρχει διάκριση και πόσο εδώ είναι απαραίτητος ο πνευματικός που θα βοηθήσει και τον ένα και τον άλλο, ώστε να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Εξ συμφώνου. Οι έγκαμοι λοιπόν πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές, πνευματικές, ουράνιες, και δεν θα αναζητούν τις σαρκικές. Έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται, να εγκρατεύονται, για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Έτσι βλέπετε πως η μία ειδονή αποκρούει την άλλη ειδονή. Και οι πατέρες το λένε ότι ο έρος με έρωτα νικέται. Έτσι, ο έρωτας, ας πούμε, ο σαρκικός νικέται με τον έρωτα προς τον Θεό, με τον Θείο έρωτα. Και οι σαρκικές ειδονές νικιούνται με τις πνευματικές ειδονές. Όσο κανείς έχει το νου του στον Θεό λοιπόν και αναζητάει αυτές τις ειδονές, τόσο μετά δεν ασχολείται με τα άλλα. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα έχει από μικρό τέτοιες τάσεις, γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό όπως όλα τα κληρονομικά πάθη, σαν την τζουκνίδα που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις. Ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπευθεί από ένα καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Γι' αυτό χρειάζεται και τα μικρά παιδιά να εξομολογούνται. Βλέπετε, ένα μικρό παιδάκι μπορεί να έχει πολύ σαρκικό φρόνημα και να φταίει οι γονείς. Ποιοι το έχουν μεταδώσει. Αν λοιπόν πάει στο πνευματικό, θα το δει ο πνευματικός, θα το βοηθήσει. Αν δεν πάει στο πνευματικό και το πάνε, αν πάει στα 12 και στα 13 και αν, γιατί και τότε μερικοί λένε μικρό είναι ακόμα, ενώ δεν είναι καθόλου μικρό, τότε μπορεί να μην μπορέσει να έχει τίποτα, έτσι, να έχει κυριαρχήσει η δυσάρεστα πάνω στο παιδί. Βέβαια πάντα δεν χάνεται η ελπίδα, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Σκεφτείτε ένα πάθος που το δουλεύεις, ας πούμε, 10 χρόνια, πόσο δύσκολα κόβεται. Γι' αυτό λέω και στις μητέρες να τα φέρουν τα παιδιά τους από 3, από 4 χρόνια εξομολογούνται. Και βλέπει κανείς μέσα από τις αδυναμίες των παιδιών, τις αδυναμίες των γονέων. Γιατί τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς. Μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Ναι. Γιατί οι γυναίκες είχαν τους άντρες και οι άντρες οι γυναίκες, άμα η γυναίκα προχωρά πνευματικά. Και οι άντρες τις ζηλεύουν. Αλλά πιο πολύ το παθαίνουν οι γυναίκες αυτό. Ίσως επειδή οι γυναίκες έχουν, ας το πούμε, πολύ καρδιά και βάζουν πολύ καρδιά, αλλά έχουν και πολύ εγωισμό. Έτσι, η ζήλια κυρίως είναι από τον πολύ εγωισμό. Και κατά κάποιο τρόπο θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω στον άντρα. Και να ζητάνε και κάποια, αν θέλεις, ανταπόδοση. Σου λέει, σου δώσα την καρδιά μου, σε θέλω δικό μου. Και κατά κανόν σε θέλω κάτω από μένα. Έτσι δεν μπορεί να με ξεπεράσει. Δεν το λένε έτσι βέβαια. Αλλά στο βάθος της ψυχής, όσο η ψυχή είναι αθεράπευτη, έχει αυτό το πάθος της κυριαρχίας των άλλων. Θέλουμε να κυριαρχήσουμε στους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Η βασική αρρώστια που έχει ο διάβολος. Και αυτή την έχουμε πάρει κι εμείς. Όσο λοιπόν δεν θεραπεύεσαι μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει αυτή η τάση να κυριαρχήσεις τον άλλο. Και το βλέπει κανείς παντού. Έτσι, και στις οικογένειες, και στην εργασία, και στους συλλόγους που πάμε και να συνεργαστούμε παντού. Μπαίνει αυτό το πράγμα, πώς να είμαι πάνω από τον άλλο. Και αυτό το αίσθημα μειονεξίας, ας πούμε, ουσιαστικά πάλι είναι απότοκο της υπερηφάνειας. Θέλουμε να είμαστε πάνω από τους άλλους και δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, λόγω σωματικής αδυναμίας, λόγω διανοητικής αδυναμίας, δεν ξέρω τι. Και μας τρώει αυτό, μας πληγώνει πάρα πολύ. Μας βασανίζει αυτό το αίσθημα της αμειονεξίας. Ενώ αν κανείς θα θεραπευτεί και θεραπευτεί, θεραπεύουμε τι σημαίνει, γίνουμε ταπεινός. Τελικά η θεραπεία αυτή είναι, έτσι, να μάθουμε την ταπείνωση του Χριστού μας. Μετά δεν σε νοιάζει. Μάλλον θα χαίρεσαι κιόλας που ο άντρας, ας πούμε, προοδεύει πνευματικά. Γιατί πλέον εσύ έχεις απελπιστεί από τον εαυτό σου, λες, εγώ δεν είμαι για τίποτα. Έχεις βέβαια τέλεια ελπίδα στο Θεό, δεν απογοητεύεσαι. Και απ' την άλλη, αγαπάς και χαίρεσαι όταν προοδεύει ο άλλος. Αγαπάς τους άλλους δηλαδή, δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Ενώ ο υπερήφανος, ο εγωιστής, έχει κέντρο τον εαυτό του και θέλει να κυριαρχήσει τους άλλους. Νομίζει ότι θα νιώσει καλά. Δεν ξέρω, το πιάνει, αυτό το μικρό, τις πιάνει πιο πολύ τις γυναίκες. Έλεγε κάπου ο Γεροπαΐσιος, ο άντρας, ας πούμε, και αυτό ζηλεύει, αλλά του είναι αρκετό να μην βλέπει τον άλλον που ζηλεύει. Η γυναίκα δεν είναι αρκετό, δεν της είναι αρκετό να μην τον βλέπει. Θέλει να τον εξαφανίσει, τον άλλο που ζηλεύει. Έτσι. Να μην τον ξαναδεί στα μάτια της ποτέ, να τον σκοτώσει δηλαδή. Αυτό είναι το καλύτερο για αυτήν. Είναι ο διάβολος. Ίσως την πιάνει περισσότερο επειδή είναι και αδύναμο σκεύος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Και έχει και αυτή την παρορμητικότητα και δεν συγκρατείται από τη λογική. Όταν βάζει και λίγο τη λογική, σου λέει καλά τώρα τι θα κάνω και φόνο για αυτό το πράγμα. Κάτσε καλά. Συγκρατεί λίγο τον εαυτό του. Ε. Η γυναίκα πάει με την καρδιά. Σου λέει τέτοιο είσαι τώρα, θα σε πάρω, θα σε σπάξω. δεν βάζει λογική να, να χάνει να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της. Ίσως και από αυτό το παθαίνει. Κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και μια αυτό που με αποδοχή του άλλου, να σ' αρέσει και λίγο άλλο. Θυμάστε που το λέει ο κύριο Παΐσιος. Αλλά και ο έρωτας δεν είναι σωστή μορφή αγάπης. Το έχουμε πει. Γιατί ζητάει την ανταπόδοση. Η σωστή αγάπη είναι η ανιδιοτελής. Να αγαπάς τον άλλον χωρίς να ζητάς κάτι από εκείνο. Να δίνεσαι χωρίς να παίρνεις. Να μην σε νοιάζει αν θα πάρεις ή όχι. Έτσι, και αυτό γίνεται βέβαια μόνο όταν κανείς ζει σωστά μέσα στην Εκκλησία, είναι οργανικά ενταγμένος, οπότε έχει πολεμήσει τη φιλαυτία, το κυρίαρχο, το πάθος που σε αναγκάζει συνέχεια να σκέφτεσαι τι έχω να κερδίσω τώρα εγώ, για τον εαυτό μου. Έτσι. Πάει να παντρευτεί και σκέφτεται τον εαυτό της. Τι έχω να κερδίσω εγώ από αυτό το γάμο. Έτσι είναι. Πολλές γυναίκες που θέλουν να προκόψουν πνευματικά, σου να πάρω έναν που να είναι της Εκκλησίας για να με βοηθήσει να προκόψω πνευματικά. Φέρει τον εαυτό της σκέφτεται. Έτσι. Σου να πάρω ένα θεολόγο. Ένα θεολόγο. Θα είμαι και μπορεί να είναι ο θεολόγος, ο αθεολόγητος. Έτσι. Για να την πάει ακόμη πιο κάτω. Και να του λέει τι θέλω που σε παντρεύτηκα. Λοιπόν. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη φιλαυτία. Τι πώς θα σκέφτεται. Τι θα σκεφτεί. Για να παντρευτεί κάποιον. Τι θα σκεφτεί όταν. Δεν έχουμε πει. Τι είχα πει, όποιον άλλο. Όχι όποιον άλλο, είπαμε να το αρέσει και λίγο. Δεν το αποκλείουμε και αυτό. Αλλά και αυτή, ας πούμε, η αρέσκη, αυτή η αγάπη, έτσι, αυτός ο έρωτας, θα πρέπει να υπερβαθεί και να πάμε στην ανιδιοτελή αγάπη. Αυτό θέλω να πω. Μην το καταργούμε. Εντάξει. Είναι και αυτό μια μορφή αγάπης, αλλά έχει μέσα ιδιοτέλεια, έχει μικρόβια. Όπως και η αγάπη, ας πούμε, η φυσική που λέμε, η αγάπη της μητέρας προς το παιδί. Δεν σώζει αυτή η αγάπη, ούτε ο έρωτας σώζει. Δεν σε πάει στον παράδεισο με δύο έρωτας. Γιατί δεν είναι η τέλεια μορφή αγάπης, δεν είναι η σωστή αγάπη. Έχει μέσα εμπάθεια, έχει μέσα φιλαυτία. Και η μάνα, ας πούμε, αν μείνει στη φυσική αγάπη, δεν σώζεται. Πρέπει να την υπερβεί και να πάμε στην ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί βλέπετε η μανάδη σου λέει, κάτι θα δω κι εγώ από το παιδί μου, στα γεράματά μου. Το περιμένει. Περιμένει μια ανταπόδοση δηλαδή. Ενώ το σωστό ποιο θα ήταν. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το Θεό. Έτσι. Το γάμο, γιατί το κάνεις. Το σωστό είναι να πεις ότι το κάνω για το Θεό. Αυτή είναι η σωστή σκέψη. Γιατί ήρθανε σε σχέση. Θα σου πω, είπα, εδώ δεν είπε ο Γιώργος Παΐσιος, γιατί συνήλθαν ο Άγιος Ιωακήμ και η Γιάννα, που υπακούσε τον Θεό, ήταν μεγάλη ηλικία. Έτσι, για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Εσύ κατέληξες ότι θα πας στον παράδεισο μέσα του γάμου, έτσι, το αποφάσισες. Λοιπόν, θα πεις, αφού είναι έτσι, θα κάνω υπακούσε τον Θεό και θα προχωρήσω σε αυτό. Γιατί μπορεί στην αρχή να σου αρέσει και λίγο, μετά μπορεί να μην σου αρέσει. Τι θα γίνει μετά, το χωρίσεις δηλαδή. Αν έχεις αυτή μόνο την αγάπη, τον έρωτα που λέμε, ο έρωτας ξεφτίζει κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι. Δεν το έχετε ακούσει. Που λέει, τι θα γίνει, μια ζωή λέει με αυτόν θα έρθει, πρέπει να έχεις κι άλλες εμπειρίες, κι άλλους. Ναι, γιατί δεν υπερβαίνεται ο έρωτας, πρέπει να υπερβαθεί. Αν δεν υπερβαθεί, να φτάσουν στην αγιοτελή αγάπη, δηλαδή τον αγαπάς τον άλλον, ό,τι και να σου κάνει, όπως και να είναι, ο άλλος, βέβαια μετά θα λέει, δεν το αντέχω. Δεν θα σκεφτεί κάποιον, α πούμε, καλό αυτό που βλέπει τον εαυτό σου, α πούμε, που κοιτά. να είναι καλός για τον εαυτό σου, για να είσαι εαυτός σου, για να μην πάρεις το παράδεισο. Θα το σκεφτείς. Αλλά το τέλειο είναι να μην το σκεφτείς. Εγώ σας λέω το τέλειο τώρα, έτσι. Το τέλειο είναι να μην το σκεφτείς. Και αν πάρεις έναν άνθρωπο του Θεού, πιο πολύ θα το κάνεις, πώς να σου πω, όχι για τον εαυτό σου. Βλέπετε που λέει ο Χριστός μας εκεί, τι λέει, ότι να μισήσεις την ψυχή σου. Το έχετε δει. Να μισήσεις την ψυχή σου, λέει. Αν δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, λέει, τη γυναίκα του, το... ακόμα και την ψυχή του, δεν μπορεί να πάει στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού. Να μισήσω την ψυχή μου, δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέμε να σωθώ, και αυτό μέσα δεν είναι τέλειο, έχει φιλαυτία. Πάλι τον εαυτό σου. Να μην σκέφτεσαι να σωθείς εσύ, δηλαδή. Αλλά να σκέφτεσαι τι να κάνω να αρέσω στον Χριστό μου. Έτσι. Στον Χριστό μου αρέσει αυτός ο δρόμος. Αρέσει, τον ευλόγησε. Λοιπόν, προχωράω γιατί αρέσει στον Χριστό. Και μετά θα έχεις το κουράγιο, ό,τι και να είναι ο άλλος, ό,τι και να σου κάνει, να μην του πεις πάρε το παπούτσι σου και φύγει. Έτσι, να τον υπομείνεις. Για να αρέσει τον Χριστό, γιατί θες να αρέσει τον Χριστό. Ναι. Μας είχατε πει όμως ότι όταν στα κριτήρια που διαλέγει σε ένα μελλοντικό σύζυγο, το πρώτο είναι να έχει ευλάβεια και φόβο Θεού. Γιατί δεν διαλέγεις τον πρώτο τυχόν, γιατί πούμε και ο άνθρωπος που θα έρθει. Αλλά το γιατί θα το διαλέξεις. Αυτό θέλω τώρα να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί θα το διαλέξεις, για σένα ή για να αρέσει τον Θεό. Έτσι, το τέλειο είναι να το διαλέξεις για τον Θεό. Αν το διαλέξεις για σένα, για να μην πας στην κόλαση εσύ δηλαδή, κατάλαβες, πάλι δουλεύεις τον εαυτό σου σε έναν βαθμό. Έχει μια ιδιοτέλεια αυτό. Κατάλαβες. Τον διαλέγεις για να σε βοηθήσει να πας στον παράδεισο. Θα πεις είναι κακό. Έχει μια ιδιοτέλεια και αυτό ακόμα. Έτσι. Το τέλειο είναι, πώς να σου πω, να τα κάνεις όλα για τον Χριστό. Δηλαδή εγώ είμαι το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Και φυσικά ο Χριστός μας έχει πει ότι να σχετιζόμαστε με ανθρώπους που τον αγαπάνε. Γι' αυτό θα διαλέξουμε έναν της Εκκλησίας. Έτσι, γιατί είναι εντολή του Θεού. Πάντα είναι στο κέντρο ο Θεός, καταλάβατε. Αν βάλουμε στο κέντρο τον εαυτό μας, ακόμα και τη σωτηρία μας, φεύγουμε από το Θεό. Ενώ πεις θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν λέει, με πόρνους, με μοιχούς, με βλάσφημους, με λίδωρους, με ήρωνες, δεν θα κάνεις παρέα. Πολύ προσωπικά θα κάνεις γάμο. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Αφού σου λέει θα κάνεις παρέα, πολύ περισσότερο θα κάνεις γάμο. Οπότε βλέπετε πάλι κέντρο είναι ο Θεός. Και αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας, παιδιά. Εμείς πάντα κέντρο έχουμε τον εαυτό μας. Και σου λέει πώς εγώ να μην κακοπεράσω. Όχι μόνο υλικά και πνευματικά να μην κακοπεράσω. Θα πεις κακό είναι. Είναι σε ένα βαθμό. Σκέφτεται τον εαυτό σου. Να πάρω έναν Άγιο, ας πούμε, να περάσω καλά. Φυσικά καλά θα περάσω, αν είναι Άγιος. Αλλά να μην σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Να το κάνεις γιατί το λέει ο Θεός. Και ο Θεός όντως λέει να σχετίζεσαι με Αγίους. Δεν λέει να σχετίζεσαι με αθέους. Δηλαδή θέλω να περάσουμε αυτό το μήνυμα μέσα μας, ότι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για τον Χριστό μας. Έτσι. Αυτό είναι η πρώτη εντολή, παιδιά. Δεν λέει αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου. Και είτε κάνεις γάμο, είτε είσαι στο μοναστήρι, να το κάνεις για τον Χριστό. Μπορεί και στο μοναστήρι να πας και να μην το κάνεις για τον Χριστό. Ε. Γιατί εκεί ξέρω εγώ, ξέρεις τις αδερφές, έχεις φιλενάδες, ας πούμε, έχεις κάποιες που τις γνώρισες από πριν και έχουν πάει, έχεις, ξέρω εγώ, άλλα κίνητρα. Θα πεις, καμιά φορά και λόγω αυτών πάμε. Ναι. Αλλά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις, να τα ξεπεράσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί μπορεί και αυτές που τις ήξερες, ας πούμε, από πριν, να σου πούνε μια παρατήρηση εκεί μέσα στο μοναστήρι που θα πας και να πεις μετά κολλά. Τέτοιοι είναι αυτοί εδώ πέρα, σηκώνομαι και φεύγω. Αν έχεις πάει για αυτές δηλαδή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ενώ αν έχεις πάει για τον Χριστό, δεν θα σε πειράξει να σου κάνει μια παρατήρηση. Αυτές που τις ήξερες από πριν και τις θεωρούσες δικές σου φίλες, ας πούμε. Έτσι, το ίδιο και για το γάμο. Μπορεί αυτός που τον θεωρούσες, ας πούμε, ιδανικό, κάποια στιγμή σου κάνει κάτι, μια παρατήρηση πάλι, έτσι, να σε μαλώσει. Άδικα, λέω. Λοιπόν, τι θα πεις, τέτοιος ήτανε και εγώ δεν τον είχα καταλάβει. Λοιπόν, δώσε το παπούτσι στο χέρι. Όχι. Γιατί δεν είσαι εκεί πέρα για αυτόν, είσαι για τον Θεό. Οπότε δεν σε πειράξει ό,τι και να σου κάνει. Κάτι άλλο θέλετε. Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα. Η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού για την τεκνογωνία. Ένα άλλο κεφάλαιο. Τι είπατε αυτό είναι. Πολύ επίκαιρο. Με τα λεγόμενα οικογενειακά προγράμματα, πώς το λένε αυτά, οικογενειακό προγραμματισμό το λένε. Που βάζουν τους ανθρώπους, ας πούμε, να μην κάνουν παιδιά. Έτσι, και είναι και πρόγραμμα, ξέρετε, παγκοσμιοποίησης, να μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Και σιγά σιγά δεν ξέρω, μπορεί να μας βάλουν και φυλακή, άμα κάνεις πάνω από ένα παιδί, όπως το κάνεις στην Κίνα τώρα. Γιατί κυριαρχεί σιγά σιγά ο αντίχριστος. Αυτός είναι ο αντίχριστος. Η κυριαρχία των σατανικών, ας πούμε, εντολών στον ανθρωπότητα. Για ποιο δικαίωμα, ας πούμε, στους ανθρώπους εκεί στην Κίνα τους λες μόνο ένα παιδί. Και αν κάνεις δεύτερο παιδί, πληρώνεις πρόστιμο ή τους πάνε και φυλακή, μου φαίνεται. Λοιπόν, τι είναι αυτό, δεν είναι υποδούλωση, δεν είναι καταστρατήγηση της ανθρώπινης ελευθερίας. Ή υπάρχει, ας πούμε, μια τάση τώρα να τα βάζουν με τους πολύτεκνους. Έτσι λέει, οι πολύτεκνοι κάνουν πολλά παιδιά, παράγουν πολύ διοξείδιο το άνθρακος. Άρα είναι περιβαλλοντολογική. Είναι αντιπράσινη. Λοιπόν, αφού είναι αντίον του πράσινου, νικάτε τους πολυτέκνους. Ναι, αστείο ακούγεται, αλλά θα δείτε σε λίγο καιρό που θα το θεωρούν λογικό οι άνθρωποι. Με όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου που κάνουν στον κόσμο. Και σου λένε, αυτές, κυρίως, μολύνεις το περιβάλλον, γιατί κάνεις πολλά παιδιά. Ναι, θα τρελαθούμε, ναι, αλλά εκεί πάει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποίησης και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλα σκέφτονται να κάνουν ένα-δύο παιδιά, ανδρόγυνα έτσι, και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποίησης στο Θεό. Εδώ είναι τώρα που κυριαρχεί το θέλημα το δικό μας. Και λέμε, Θεέ μου, κοίταξε, εδώ δεν παρεμβαίνεις. Στα άλλα, εντάξει, θα σε ακούσω, σε αυτό δεν σε ακούω. Εδώ θα μιλήσω εγώ. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Γιατί? Διότι δεν έχω λεφτά, ας πούμε. Κυριαρχεί η λογική. Πάνω από την πίστη. Άρα δεν πιστεύεις στον Θεό. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εμπιστεύεις τη λογική σου, που σου λέει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Άρα, άστο τη λέει ο Θεός. Δεν το κάνω. Τι λέει η λογική μου. Και έτσι λοιπόν αφήνουν το πρόγραμμα του Θεού, τη Θεία Πρόνοια και κάνουν το δικό τους πρόγραμμα. Πρέπει να πιστεύουν, λέει ο Γιώργος Παΐσιος, ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά τους τα παιδιά. Και τι μόνο για τα πετεινά φροντίζει. Εδώ σου λέει έχω μετρήσει τις τρίχες σου. Ποιος ασχολείται να μετρήσει τις τρίχες του. Τις έχετε μετρήσει. Λοιπόν, ο Θεός λέει τις έχει μετρήσει. Αυτό δεν σε συγκινεί δηλαδή. Και λες πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά μου. Αυτός λέει ξέρω και πόσες τρίχες έχεις. Γιατί δεν θα νοιαστεί για το παιδάκι σου, αν θα φάει ή δεν θα φάει. Ήταν ένας ναυτικός που παντρεύτηκε σε ηλικία 18 χρονών. Φτωχός αυτός, φτωχή και η κοπέλα που πήρε, νίκησε σε ένα υπόγειο για να μείνουν. Βρήκε και η κοπέλα μια δουλίτσα και ζούσαν πολύ λιτά. Να φανταστείτε για τραπέζι είχαν ένα καφάσι από γερμάδες που αγόρασε μια φορά. Μετά απέκτησαν και παιδάκια και έκαναν μεγάλες οικονομίες για να τα μεγαλώσουν. Και όμως σιγά σιγά έγιναν νοικοκυρέοι. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Έτσι. Και αρχίζει αυτό όλο το σκεπτικό από την ηλικία του γάμου. Σου λέει από 18 χρόνια θα παντρευτείς. Ναι, γιατί κακό είναι. Και μετά σου λέει τι θα κάνεις. Και πού θα βρεις λεφτά και πώς θα σπουδάσεις και τέλος και τα άλλα. Και σου λέει μετά, τότε να παντρευτώ στα 28 ή στα 38. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω. Οπότε, ας το Θεό στην άκρη, κάνε τις αμαρτίες, ζήσε μια ζωή, συγγνώμη, μέσα στην πορνεία και μετά, αφού θα έχεις κάνει όλα όσα θέλεις, να σκεφτείς να κάνεις και κάτι για το Θεό. Κάνεις και ένα παιδάκι. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη ζωή. Ένα παιδί φτάνει, γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις. Και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν με αυτή την τοποθέτηση, γιατί δεν εφοίνονται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Δηλαδή είσαι πιο σπλαχνικός από τον Θεό. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες και έχουν στα διαμερίσματα, σκυλιά, γατιά. Μου είπανε τώρα στην Αμερική, αυτό το είπε το 1990, έχουν στα σπίτια αντί για σκυλιά ένα είδος χειρίδια, γουρουνάκια δηλαδή, έτσι, που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Να μεγαλώσει πολύ. Τα έχουν φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Τα ξέρετε σε αυτά. Είναι πριν 20 χρόνια τα λέει ο Γέρντας, τότε ήταν στην Αμερική μόνο. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν γιατί είναι φασαρία να τα πλένουν και λοιπά. Και πλένουν τα γουρούνια. Δεν βλέπετε πόσο ξεφθελίζεται ο άνθρωπος. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Έτσι. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι, φοβερό. Στην Αυστραλία είδα να έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες. Ακόμα και νεκροταφείο για τα ζώα. Αυτό το 1937 είχε πάει γέροντας στην Αυστραλία, φανταστείτε. Μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας για να βοηθήσει πνευματικά τους εκεί Έλληνες. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά. Και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Νομίζω γίνεται αυτό, έτσι θα γίνει. Και βλέπεις άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί. Πού φτάσαμε. Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Και μερικοί πνευματικοί απορώ πώς λένε μερικά πράγματα. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο καλύβι. Γέροντα, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πουθενά να μην κάνουν οι σύζυγοι παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε. Πού τα ακούσατε αυτό, τους λέω. Να, ο πατήρ Τάδε μας το είπε, μου λένε. Πιάνω τον πατέρα Τάδε και τον ρωτάω. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, μου λέει. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο, τον ρωτάω. Ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει στον περί Παρθενίας λόγο του, μου λέει. Κοίταξε, του λέω. Εγώ δεν διάβασα Άγιο Χρυσόστομο, αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα λέει. Φέρε να δω τι γράφει. Μου φέρνει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. Το διαβάζω και βλέπω ότι ο Άγιος γράφει. Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε και εν παρθενία. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους. Αυτό λέει ο Ρωσόστομος. Πρέπει να ζήσεις αγνά. Δεν λέει δηλαδή μη γεννάτε παιδιά. Και αυτός να επιμένει. Τότε να ζεις με παρθενία, αυτός το έκανε να μη γεννάνε παιδιά. Να είναι κληρικός και θεολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο, ότι κάνει και διατριβές και να τον έχω για καλό πνευματικό. Ξέρετε τι βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύσουν το λογισμό τους. Γιατί σου λέει, το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Οπότε, για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται και απλώς συζούνε. Και τώρα μάλιστα στην αυλή έχει και μια καινούρια μόδα, ούτε συζούνε. Έτσι από μακριά. Τα ξέρετε αυτά. Ζει ο καθένας στο σπίτι του. Κατά τα άλλα είναι παντρεμένοι. Δηλαδή είναι σύντροφοι. Ό,τι τρελό και εξωφρενικό σκοτίζει ο διάβολος τον άνθρωπο, θα το δείτε. Δεν θυμάμαι τον αγγλικό, αλλά υπάρχει και ονομασία για αυτή την κατάσταση. Έτσι, πώς το λένε. Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα λοιπόν δεν έχει νόημα. Ή δεν παντρεύονται, ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά, ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις. Κάπου διάβασα από το 1970, είναι τραγικό. Στην Ελλάδα έχουμε σκοτώσει 11.300.000 παιδιά. Φαντάζεστε, με τις εκτρώσεις. Θα είχαμε ακόμα 11.300.000 ανθρώπους. Και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται. Δεν τους καταστρέφει ο Θεός. Είναι αυτό που λέει τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Κυρίως είναι πνευματικός θάνατος, αιώνιος θάνατος, αλλά είναι και βιολογικός θάνατος. Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπουμε χριστιανούς οικογενειάρχες, με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός, να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με τη χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Έτσι, δεν είναι ο Θεός λοιπόν που μας τιμωρεί, αλλά μόνοι μας. Τιμωρούμε τον εαυτό μας. Η ίδια η αμαρτία μέσα της έχει την καταστροφή. Το κακό διαλύεται από μόνο του. Βλέπετε όλοι αυτοί που κάνουν, ας πούμε, αποφυγή τεκνογωνίας με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί αργότερα να μην μπορούν να κάνουν. Οι γυναίκες που κάνουν έκτρωση παθαίνουν και μετά δεν μπορούν να κάνουν ποτέ παιδί. Πώς η αμαρτία φέρνει το θάνατο και έχει μέσα της την τιμωρία. Γι' αυτό, παιδιά, ποτέ να μην παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί είναι καταστροφικό για μας. Δεν είναι ο Θεός να πάθει κάτι, δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Εμείς τον διαγράφουμε, τον βάζουμε στην άκρη, του λέμε δεν σε θέλουμε, τον περιφρονούμε. Ο Θεός δεν παθαίνει, είναι απαθής, αλλά εμείς παθαίνουμε. Γιατί ξεκομπόμαστε από τη ζωή, από το Θεό που είναι το παν. Έτσι και σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, που σου λέει εγώ θα κάνω μισή τα παιδιά, πότε θα τα κάνω, πόσα θα κάνω. Και όταν, ας πούμε, κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι κάνουν παιδιά, έρχονται οι άλλοι, οι γείτονες, οι παππούδες, ξέρω εγώ, οι συγγενείς και σου λέει καλά τι το έθεσε αυτό το παιδί τώρα. Δεν ντρέπονται να λένε τέτοιες κουβέντες. Και είναι η γυναίκα έγκυος, ας πούμε, και σου λέει να προσέχεις άλλη φορά, να μην κάνεις άλλο παιδί. Να κάνουν κουμάντο δηλαδή, ή ξέρω εγώ και ακόμα χειρότερα μιλάνε. Οι γυναίκες που έχουν πολλά παιδιά και ακούς κάποιες άλλες εκπνάκηδες, ας πούμε, και τις βρίζουν. Δεν θέλω να πω τι λένε. Δεν τα ξέρετε. Επειδή κάνουν πολλά παιδιά. Αφαράδεκτα πράγματα. Αλλά θέλω και οι χριστιανοί να μην κομπλάνουν σε αυτό. Καταρχήν να μην τους κάνουν παρέα καθόλου το τέλος. Τι. Ο Χριστός δεν το λέει. Γιατί πας εκεί πέρα. Αυτά θα σου πούνε βέβαια. Τι το έθελες το τρίτο παιδί, δεν σου φτάνουν δύο. Όχι, δεν μου φτάνουν. 12 θα κάνω. Έτσι αν τους λες. Έτσι είναι, όσα δώσει ο Θεός. Επειδή εσύ δηλαδή πέταξες τον Θεό στην άκρη, θες να το κάνω κι εγώ, γιατί εκεί είναι που τους πονάει. Όταν δούνε κάποιον να τηρεί το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, τους πονάει. Όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Να πονάς και να πας να εξομολογείς, βέβαια. Γιατί μπήκε σε εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Και αυτό βέβαια μετά έχει επιπτώσεις. Ξέρετε, οι γυναίκες που δεν κάνουν παιδιά, πιο εύκολα πεθαίνουν καρκίνο. Έτσι, το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Ενώ αυτές οι γυναίκες που έχουν, φυσιολογικά κάνουν παιδιά, δεν αρρωσταίνουν. Ούτε από τα ψυχολογικά, ούτε από καρκίνους και τέτοια. Γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός έτσι μας έχει φτιάξει να λειτουργούμε. Και έρχονται μερικοί και σου λένε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, λέει πάντα. Γιατί ο Θεός λέει να το θεωρεί αμαρτία αυτό. Γιατί τις λες τώρα. Σαν να παίρνεις ένα μάθηση και να λες, ας πούμε, γιατί η Mercedes θεωρεί κακό να βάλουμε στο ρεζερβουάρ Coca-Cola, ας πούμε. Και να μην βάζουμε, να μην πηγαίνει και με Coca-Cola. Αφού έτσι το έφτιαξε το αμάξι, τι να κάνουμε. Και ο Θεός έτσι μας έφτιαξε. Να λειτουργούμε έτσι. Να μην λειτουργούμε ως πόρνοι, ας πούμε. Να μην λειτουργούμε με τη λογική. Να λειτουργούμε την πίστη. Αλλά έχουμε τόσο υπερηφάνεια, τόσο εγωισμό, που θέλουμε να αλλάξουμε και το Θεό. Να γίνεται και αυτό που δεν έχει ορίσει ο Θεός να γίνεται. Σου λέει, γιατί να μην γίνεται και αυτό. Ναι. Γιατί το τραβάνε τελώς το λάθο. Και λέω ότι αυτό που, ας πούμε, άμα δεν γίνει παιδιά, κάνει κάτι με τεχτά, οπότε λένε να κάνει πορνεία. Γιατί, ας πούμε, άμα δεν έχει... Άμα δεν έχει πρέπει να έχουμε ομονότητα, μετά πιάνε ψυχολογικά, ξέρω, από τις ομόνες. Ναι, αυτό, δηλαδή, έχει φάει μια μαχαιριά, να φας και μια δεύτερη για να θεραπευτείς από την πρώτη μαχαιριά. Έτσι, αυτή είναι η λογική τους. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος, ε. Αντί να διορθωθείς, όπως ο Ιούδας, αντί να πάει να μετανοήσει, να πει συγγνώμη στον Χριστό, που έκανε λάθος, έκανε και δεύτερο. Ε. Πήγε και αυτοκτόνησε κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να κάνουμε τα πάντα, αλλά να μην κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Να τα έχουμε όλα καλά, για να περνάμε εμείς καλά, και είναι δυνατόν να βάλουμε και το Θεό να υπηρετήσει σε αυτά που εμείς θέλουμε. Έτσι, όχι να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός, να κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε και ο Θεός να είναι και ο υπηρέτης μας. Έτσι θέλουμε τον Θεό. Να μας κάνει τη δουλειά. Αυτό, ξέρετε, λέγεται στη θεολογική γλώσσα θρησκειοποίηση. Η μεγάλη αρρώστια που έχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα είναι αυτή, ότι έχουν κάνει την Ορθοδοξία θρησκεία. Δηλαδή ένα εργαλείο για να περνάνε καλά. Αυτό σημαίνει θρησκεία, έτσι. Όλα είναι θρησκείες, εκτός από την Ορθοδοξία. Και θρησκεία τι σημαίνει? Να χρησιμοποιώ τον Θεό. Όχι να υποτάσσομαι στον Θεό, να χρησιμοποιώ τον Θεό σαν εργαλείο για να περάσω εγώ καλά. Πάνε, ας πούμε, στο μάγο της φυλής, του πάνε και ένα καλάθι φρούτα, του λέει, διάβασέ μου τα, τι άλλο θέλει, για να μου πάει καλά η σοδειά. Δεν πάει γιατί αγαπάει τον Θεό. Πάει για να περάσει καλά εκείνος, αγαπάει τον εαυτό του. Και έτσι το έχουμε κάνει και εμείς. Θα πάω, σου λέει, στην Παναγία δεξιά, μια μεγάλη λαμπάδα, και θα τους πω να μου κάνει αυτό που θέλω. Και μετά, αφού μου το κάνει, δεν το πάρω, πού σε είδα, πού σε ξέρω. Bye bye. Ούτε λόγος για αγάπη στην Παναγία. Και αγάπη στην Παναγία σημαίνει μετάνοια, έτσι. Σημαίνει εξομολόγηση, σημαίνει που ακούει σε εντολές. Αυτά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Μια λαμπάδα όμως, μπορείς να την πας. Εύκολα πράγματα. Καταλάβατε. Θέλουμε δηλαδή υπερέτοιμο στην Παναγία. Στο να περάσουμε καλά. Και αν η Παναγία μας δεν μας το κάνει αυτό που θέλουμε, μετά τη βρίσουμε. Θα διακόψουμε τις σχέσεις. Και βέβαια η Παναγία δεν παθαίνει τίποτα, αλλά εμείς παθαίνουμε. Και είναι τραγικό δηλαδή που οι άνθρωποι πέφτουν σε αυτό το μεγάλο λάθος. Θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός για να υπηρετήσει τα θελήματά μας. Και αλλήμον αν οι παπάδες και οι δεσποτάδες δεν μας κάνουν αυτά που θέλουμε. Και υπάρχει και μια άλλη ομάδα που θεωρούν την Εκκλησία έναν οργανισμό ο οποίος απλώς σε ετοιμάζει για την άλλη ζωή. Όχι. Σαν ένα, ξέρω εγώ, αμπαλάζ μαγικό που μόλις το κάνεις αυτό είσαι εξασφαλισμένος για την αιώνια ζωή. Κατά τα άλλα δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Να ζεις όπως ζούσες με τις αμαρτίες. Απλώς θα πας και στην Εκκλησία, ανάψεις και το κεράκι σου, κυλήσεις και την εικόνα. Θα πεις και στον παππούλι να σου διαβάσει μια ευχή και είσαι εντάξει. Για την άλλη ζωή έτοιμος. Άθος. Η Εκκλησία είναι για αυτή τη ζωή. Για να αλλάξεις εδώ και να βρεις τον Χριστό εδώ και τώρα. Και δεν μπορείς να το βρεις αν δεν τηρήσεις όλες τις εντολές. Και βλέπετε πόσο είμαστε ανακόλουθοι. Τι το αφήνει στο τρίτο παιδί σου λέει. Και το λένε και άνθρωποι της Εκκλησίας, υποτίθεται της Εκκλησίας, που πάνε στην Εκκλησία. Εδώ είναι τώρα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό και Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Φως μαζί μας πήρε.